İyi ama hayvansal ürün tüketmeyi bıraktıktan sonra hasta olan insanlar varmış. Peki hayvansal ürün tüketen ve kanser, kalp yetmezliği gibi hastalıklara yakalanan insanlara ne diyorsunuz? Hayvansal ürünlerin damak zevki için değil de bedensel bir gereklilikten ötürü tüketildiğini gösterme çabalarından biri de bu ama işte. Daha önce de bahsettiğimiz gibi meslek örgütleri, resmi kurumlar ve düzenli bakım kuruluşları da dahil olmak üzere geleneksel olarak değişime direnç göstermeleriyle bilinen kuruluşlar bile tırnak gerektiği gibi planlanmış, tırnağı kapat, vegan bir beslenmenin tamamen sağlıklı olduğu konusunda hemfikir. Ayrıca bunun aksini gösteren hiçbir kanıt yok. Hayvansal ürün tüketerek hasta olmak nasıl mümkünse, aslında bu daha muhtemel, sadece bitki tüketerek hasta olmak da elbette mümkün. B12 vitamininin bir kısmı vücudumuzdaki bir bakteri tarafından üretiliyor olsa da, bu üretim tam olarak ihtiyacımızı karşılayamayabiliyor ve bazı kötü alışkanlıklar vücutta üretilen B12'nin maksimum seviyede üretilip emilmesine engel olabiliyor. Bu yüzden vegan beslenseniz de, hayvansal ürün tüketseniz de B12 takviyesi almanız gerekiyor. Yani tüm insanlar vücutları dışında bir yerden B12 almak zorunda. Biz B12 vitaminini mayadan alıyoruz. Hem etle hem otla beslenenler de etten alıyor. Fakat tüm B12 bakterilerden geliyor. Bu bakteriler ya bunları arka midelerinde mayalanan bitkilerden alan geviş getiren hayvanların karnında ya da bazı besleyici maya türlerinde bulunuyor. Yani evet, vegan besleniyor ve maya gibi ek bir B12 kaynağı tüketmiyorsanız hasta olabilirsiniz. Fakat hayvansal ürün tüketmelerine rağmen B12 eksikliğinden mustarip olan bir sürü insan da var. Peki bitkisel besinlerde bulunmayan ve insanların balık tüketerek aldıkları uzun zincirli yağ asitleri DHA ve EPA ne olacak? Çoğu insan kiya çekirdeği, ceviz, koyu yeşil bitkiler ve kanola yağındaki kısa zincirli yağ asitlerini uzun zincirli yağ asitlerine dönüştürebiliyor. Ya da DHA ve EPA'yı balıkların aldığı kaynaktan, yani alglerden alabilirsiniz. Artık alg bazlı bir sürü DHA, EPA takviyesi var. Arada bir çocuğu vegan bir beslenme yüzünden öldüğü için cinayetten yargılanan bir ebeveyne dair haberler duyuyoruz. Fakat sonra gerçekler açığa çıktığında bu ebeveynin çocuğuna uzun bir süre boyunca sadece marul ya da ona benzer bir şey yedirdiğini öğreniyoruz. Uzun bir süre boyunca sadece biftekle beslenen bir çocuk da sonunda hastalanacaktır. Fakat kimse bu çocuğun et yüzünden öldüğünü ya da hastalandığını söylemeyecektir. Sadece çocuğun yetersiz bir beslenme düzenine maruz bırakıldığı söylenecektir. Aynı şey sadece maruldan oluşan bir beslenme düzeni içinde geçerli. Bu vegan bir beslenme düzeni değil, inanılmaz derecede yetersiz bir beslenme düzeni. Vegan olduğumuz 30 yıl boyunca güya vegan bir beslenme düzeni uygularken hasta olan insanlardan bahsedildiğini duyduk. Yetersiz bir vegan beslenme sizi hasta eder. Ama bitki bazlı olduğu için değil, yetersiz olduğu için. Kereviz veya soya yoğurdundan başka bir şey yemezseniz, kendinizi pek de zinde hissetmezsiniz. Ne kadar da şaşırtıcı. Et, balık, tavuk, süt ürünleri tüketmesi gerektiğini kendisine bedeninin söylediğini iddia edenlerle de karşılaştık. Fakat böyle iddialar, etin tadını seviyorum demekten çok da farklı değil. Başka bir deyişle bunlar sadece damak zevkine dayanan iddialar. Bununla alakalı bir diğer mesele de kan grubu diyetine dayanarak et ya da diğer hayvansal ürünleri yeme ihtiyacı olduğunu söylenmesi. Bilim insanları tırnak içinde kan grubu diyeti tırnağı kapat denen safsatanın foyasını çoktan ortaya çıkardılar.